Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 marca, minęła 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość ruszyło z kampanią do Europarlamentu. W Jasionce odbyła się pierwsza konwencja regionalna partii. W Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu podczas kłótni śmiertelnie raniony został mężczyzna. Napastnik został zatrzymany. W Katowicach rozdano fryderyki. W Jasionce odbyła się pierwsza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego regionalna konwencja wyborcza PiSu. Z wyborcami spotkali się premier Mateusz Morawiecki i prezes partii Jarosław Kaczyński. O szczegółach Przemysław Lis. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w Jasionce mówili o realizacji swojego programu, w tym tak zwanej nowej piątki PiS. Pojawił się też temat obrony wartości rodzinnych i tradycyjnych wartości europejskich. Jarosław Kaczyński podkreślił, że sprzeciwia się niektórym propozycjom dotyczącym wychowania dzieci i młodzieży. Wskazał, że mogą one zaburzać tożsamość dzieci. Polscy rodzice mają prawo do wychowywania własnych dzieci. To jest podstawowa funkcja rodziny i musimy jej bronić. I nie damy się zastraszyć różnego rodzaju kampaniami. Będziemy bronić polskiej rodziny. Premier Mateusz Morawiecki dużo miejsca poświęcił gospodarce. Mówił też o tym, że Polska chce realnie wpływać na kształt Europy. Pokazujemy, w jaki sposób kształtować politykę całej Unii Europejskiej, zachowując naszą tożsamość i interesy polskie. Przemysław Lis, Polskie Radio. Policja zatrzymała napastnika, który wczoraj wieczorem w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu śmiertelnie ugodził nożem mężczyznę. Do zdarzenia doszło przed godziną 21 przed jedną z restauracji w położonej w centrum miasta galerii. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do kłótni. Jeden z nich ugodził nożem drugiego. Niestety ciosy okazały śmiertelne, mówi rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu Łukasz Dudkowiak. Policjanci z Wrocławskiej Komendy Miejskiej otrzymali informacje od świadków, którzy zareagowali bardzo przytomnie i zachowali się prawidłowo. Natychmiast powiadomili funkcjonariuszy, przekazując rysopis osoby biorącej udział w zdarzeniu. W tym zdarzeniu brały udział dwie osoby. Niestety jedna z nich w wyniku doznanych obrażeń, to znaczy pchnięcia nożem, poniosła śmierć na miejscu. Natychmiastowe działania policjantów doprowadziły do zatrzymania osoby podejrzanej w pobliżu jednej z galerii handlowych. Zatrzymany trafił do aresztu. Teraz zagranica. W sobotnich akcjach protestu zorganizowanych już po raz 17 przez ruch żółtych kamizelek we Francji wzięło udział około 30 tysięcy osób. W samym Paryżu manifestowało 3 tysiące, podało francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Poparcie dla protestów maleje, wskazują media. Przed tygodniem, gdy odbyła się 16 akcja protestu, na ulicę wyszło prawie 40 tysięcy osób, a w Paryżu manifestowało o 1000 osób więcej. Agencja AFP pisze w komentarzu, że niezależnie od intencji organizatorów, gołym okiem widać, że poparcie dla protestów przeciwko prezydentowi Francji i partycypacja w manifestacjach słabną. Nie udała się ani obiecywana przez ruch pikieta. W pobliżu wieży Eiffla niewielkie miasteczko zostało bowiem zwinięte na kilka dni przed protestami pod presją policji, a niewielka manifestacja, która miała zapełnić główne ulice Paryża, pisze agencja AFP. I jeszcze wracamy do kraju. Dawid Podsiadło triumfatorem Fryderyków. Podczas wieczornej gali w Katowicach zdobył najwięcej statuetek. Został artystą roku. Przyznano mu też m.in. nagrodę za album pop Miałomiasteczkowy. Zespołowi Tulia statuetkę przyznano za debiut roku, natomiast utworem roku został Początek z ubiegłorocznej trasy koncertowej Męskiego Grania. Fryderyk z kolei za album rockowy trafił do zespołu Laocze za wiedzę o społeczeństwie. Mela Koteluk otrzymała statuetkę za album Migawka w kategorii pop alternatywny, a Katarzyna Nosowska za album Basta w kategorii alternatywny. Za album jazzowy Fryderyka otrzymał Marcin Wasilewski Trio. Laureatów nagradzała publiczność, która przybyła z całej Polski. Przyjechaliśmy specjalnie z Wrocławia, także cieszymy się, że zobaczymy wszystkich artystów na jednej scenie i jakby to jest najważniejszy cel imprezy dla nas, a nagrody to jest tylko dodatek. Wszyscy, którzy są nominowani, są osobami, które bym wskazał, więc ja jestem bardzo zadowolony z tegorocznej listy osób nominowanych. Dawid zgarnie wszystko we wszystkich kategoriach. To jest faworyt. Dla mnie wszyscy są tak naprawdę na Fryderykach wygrani, bo tutaj się znaleźć jako artysta to jest naprawdę duży wyczyn. Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości została uhonorowana wokalistka jazzowa Wanda Warska, lider Brygady Kryzys Robert Bylewski oraz Skaldowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach, deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Pomorzu do 11 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo nad morzem silny od 35 do 45 km na godzinę. W porywach do 100 km na godzinę, stopniowo słabnący. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Piłkarska druga liga w każdą niedzielę w TVP3. Kibicuj i oglądaj wielkie zwycięstwa twojej drużyny. Zobacz pasjonujące starcia z rywalami, zaciętą walkę o każdy punkt. Wielkie piłkarskie emocje w każdą niedzielę. Już dziś Ruch Chorzów Olimpia Grudziądz. Oglądaj o 13 w TVP3. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek, niedzielny, pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie. Ono będzie wprowadzało w taki wielkopostny klimat, ale nie będzie przygnębiające. Będzie pierwsza godzina poświęcona bardzo ciekawej książce, do której przeczytania bardzo Państwa serdecznie zachęcam. Książce Wołanie z Gerazy ojca Piotra Łozy Paulina, o tym jeszcze za chwilę. A pomyślałem, że najlepiej towarzyszyć mu będzie muzyka gościa, który był kilkakrotnie w muzycznych rozmowach, ale ostatnio przed 3 laty prawie, muzyka Mateusza Otręby, czyli Mateo, męża Natalii Niemen, może Państwo wiedzą. Ta muzyka będzie pochodziła z dwóch płyt, Pieśni Naszych Ojców i Król Wszechświatów. Obie dość znane płyty, obie, które z powodzeniem weszły w krąg muzyki chrześcijańskiej. Mateo jest ewangelikiem, którego niezwykle cenię, szanuję, serdecznie pozdrawiam. Człowiekiem głębokiej wiary, który pochyla się z troską nie tylko nad ludową i tradycyjną twórczością ewangelicką, ale także katolicką polskiego dziedzictwa i za to też jestem mu niezwykle wdzięczny. Mówię teraz o Pieśni Naszych Ojców, bo to początek tej płyty rozpocznie nasze spotkanie. moim panem, jedyny mój Bóg. Niczego nie brak, gdy ze mną jest On. O Nim wciąż myślę, czy dzień jest, czy noc. Chodząc, czy leżąc, On światłem mym jest. Tak zaczyna się płyta Mateo, Pieśń naszych ojców. Płyta, której poświęciłem audycję swego czasu ponad 3 lata temu, to duchowy spadek, dziedzictwo muzyczne minionych pokoleń, ludzi wiary. Śpiewanie ich bezożywionego doświadczenia więzi z Chrystusem jest tylko piękną muzyką wziętą z historycznego skansenu tradycji Kościoła. Natomiast Mateo śpiewa ją z potrzebą wyrażenia zachwytu i wychwalania Chrystusa. Postanowiłem wybrać tę muzykę także dlatego, że Wielki Post to nie jest taki okres, gdzie mamy się szczególnie bardzo ponuro zachować i tylko rozpatrywać własne grzechy, ale robić to ze świadomością, że istnieje odkupienie, że jest ktoś, kto te wszystkie grzechy wziął na siebie i że jest otwarta możliwość życia wiecznego razem z Nim. Największej radości. W tej perspektywie zachęcam Państwa do przeżycia Wielkiego Postu, który przez 40 dni będzie nas przygotowywał do świąt wielkanocnych. I pomyślałem sobie, że ta muzyka i rozmowa, która za chwileczkę w kilku częściach się tutaj będzie toczyła z ojcem Piotrem Łozą, Paulinem, na temat książki Wołanie z Gerazy, to jest odniesienie do bardzo znanego ewangelicznego fragmentu o wyrzuceniu złego ducha w stado świń. To Państwo za chwilę jeszcze usłyszą. Ważne, że wstęp do tej książki napisał współbrat ojca Łozy, Paulin, ojciec Augustyn Palanowski, być może znany bardzo Państwu kaznodzieja. To ważne w perspektywie naszej rozmowy. A towarzyszyć tej rozmowie będzie muzyka Mateo. Teraz Bliżej o Bliżej. Bardzo znana pieśń. Pewnie Państwo ją słyszeli wielokrotnie, ale niewielu pamięta, kto jest jej autorem. To Lila Morris, żyjąca na przełomie XIX i XX wieku, autorka i poetka ze świata anglosaskiego. To jest utwór niezwykle kontemplacyjny, bardzo, myślę, odpowiedni do ducha Wielkiego Postu. No a potem rozmowa z ojcem Piotrem Łozą i właściwie pieśni, bo trudno mi powiedzieć o tych utworach, piosenki Mateo z płyty Król Wszechświatów. Bliżej, o bliżej, wznieś mnie i tu. Do siebie, Chryste, przez radość i ból. Chowaj mnie zawsze na sercu swym, Synu Człowieczy, i nocą, i dniem. Synu Człowieczy, i nocą, i bliżej, o bliżej, porzucić chcę wszystko, co jeszcze do świata mnie rwie, co mi odrywa łaski Twej dar, świeckie rozkosze i złudny ich czar, świeckie rozkosze i złudny ich czar. Bliżej, o bliżej, na wolność dnia, aż wola własna ukorzy się ma, aż będzie życie odblaskiem Twym, byś Ty się, Jezu, uwielbił już w nim, byś Ty się, Jezu, uwielbił już w nim. Bliżej, o wcale nie zacząłem lektury tej książki od wstępu ojca Polanowskiego, tylko zupełnie od środka. Chciałem się dowiedzieć, jak ojciec tę Gerazę traktuje, bo to jest dla mnie jeden z moich ulubionych fragmentów Ewangelii i taki też będący bohaterem wielu różnych tekstów. Spodobało mi się to, że ojciec tutaj bardzo często sięga do właśnie tych greckich źródeł znaczeniowych słów, w których to zostało spisane. I potem dopiero przeczytałem ten wstęp ojca Polanowskiego. I tu, powiem szczerze, po prostu... Wiecie, budzi do życia. O czym mówię, tak, budzi do życia. Jest to mocny tekst. Mocny tekst. Oparty też o Sołowiowa, książkę o Antychryście. W ogóle te rozważania o tym jakimś takim przesileniu pewnej pełni czasu, która w końcu się musi zdarzyć. Człowiek współczesny, myślę, dzisiaj nie jest do końca przygotowany na taką lekturę. Gdyby nie zapisy Ewangelii, nie moglibyśmy pojąć znaczenia tego, co się wokół nas dzieje, a co coraz bardziej nas wprawia w osłupienie. Chociaż można by przeczytać w ogłupienie, ale też byłoby dobrze, tak, prawda? Zepsucie świata osiągnęło nadir, z którego żadna ludzka siła już nie wydobędzie ludzkiej populacji. To jest to przesilenie słoneczne, prawda? Tak. Arabskie słowo. Oczekujemy przesilenia w paruzji, ale zwlekanie nadejścia Chrystusa zapieczętowało jedynie nasze nadzieje, a nie złamało swych pieczęci w ich spełnieniu. Ja mam od dawna takie wrażenie, czy ojciec je podziela, tu jest pytanie, że ojciec Augustyn Polanowski, którego nie bez kozery zapewne ojciec tutaj zaprosił, nie tyle, że nas tam straszy, tylko trochę żałuje, że to jeszcze się nie zdarzyło. Jest już tak okropnie, że po prostu powinieneś przyjść. Mnie to przypomina taki napis, o którym mi opowiadali moi dziadkowie, tuż po wojnie w roku 46-47 na Śląsku, na niektórych murach kredą: Truman, Truman, spuść ta bania, bo tu nie do wytrzymania. Już jest czas, już jest, tak, zapaliło się światło, już przychodzi, już, on już idzie, to nie jest tak, że on już będzie, jest blisko, tylko już jest, już przychodzi. I ten tekst bardzo mnie osobiście bardzo napawa tym do czuwania, bo kiedy Jezus mówi w ogóle o przyjściu swoim, o tym czasie, który jest jak, tak jakby jakaś MP3, taki skondensowany, nie? Że dużo się dzieje w jednym czasie. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć, już nie ma czasu. To dzisiaj musisz decydować. Od dzisiejszego dnia dużo zależy. Dzisiaj możesz się do mnie uciec, albo dzisiaj możesz mnie odrzucić. I takie mam wrażenie dzisiaj w świecie, że przychodzi ta łaska i wielu ludzi jakoś bardzo radykalnie zaczyna iść, jakoś szukać jakichś rzeczywistości nadprzyrodzonych, albo chociażby się pyta, o co w tym życiu chodzi w ogóle, nie? Po co tu żyć? Bo już przychodzą jakieś refleksje głębsze, nie? Też dużo ludzi też się konkretnie określa, mówią, nie, ja idę za sobą, tylko i wyłącznie, nie interesuje mnie nic. Mnie to napawa do gorliwości, do przeżywania tego życia mocniej niż do tej pory, nie, bo czas leci, rano wstaję, zjem śniadanie, coś tam zrobię i tak dalej i mogę się zorientować, że już jest wieczór, a takie teksty, spojrzenie na życie sprawia, że się zastanawiam, żeby dobrze ten czas dzisiejszy wykorzystać, żeby go nie zmarnować, bo ja mam ten dzisiejszy dzień dany od Boga, który muszę dobrze wykorzystać. I do tego mnie budzą takie teksty. jesteś w niebie, niech świętość otacza imię Twoje. Niech Twoje królestwo nastąpi. Nas także w chwili próby, aby od złego nas zachować, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała, bo Twoje jest królestwo. Kraj Gerazyńczyków, przestrzeń, jak mówi Ewangelia Marka, leżąca po drugiej stronie jeziora. Pisze ojciec Augustyn, że ojciec zwraca uwagę na zdumiewający fakt zapisany w Ewangelii. I rzeczywiście on jest nie tyle zdumiewający dlatego, że łatwo go przeoczyć, jak się czyta, tylko że przechodzi się dalej. Chrystus zostaje usunięty na prośbę zamieszkujących te okolice ludzi. W imię humanizmu, a może ekologii, wspólnota gerazyńska prosi Jezusa, aby poszedł sobie gdzie indziej. I oczywiście są tłumaczenia różnego typu, a to, że gospodarcza, no bo te świnie wszystkie im zginęły, nie, to jakby no, nie mamy już z czego żyć. Ale generalnie to mi też się skojarzyło z takim fragmentem, nie pamiętam której księgi, gdzie jest mowa o proroku Amosie i Amazjaszu. Rzekł Amazjasz do Amosa, idź do kraju Judy, a więcej tutaj nie prorokuj. My już nie chcemy, żebyś u nas prorokował. Idź sobie gdzie indziej, nie? No ale tu mamy te słowa skierowane do samego Boga, który przychodzi do ludzi. Nie dlatego może podziękowali Jezusowi, bo nie rozpoznali w nim Jezusa, tylko że właśnie rozpoznali w nim Syna Bożego. I świadomie powiedzieli, wolimy jednak iść za tym i nie chcemy stracić to, co sobie, nawet nie chodzi o jakiś dobytek, nie wiem, materialny, ale chodzi o tą autonomię własnego ja. Tak jak demon mówi, wolę rządzić w piekle niż służyć w niebie. Bo ci ludzie w Gerazie widzą człowieka opętanego, ale okazuje się, kiedy tak jak wnikliwie patrzymy na tą w ogóle całą sytuację i opętany, i mieszkańcy, że ci wszyscy ludzie mają problem, że to nie jest tylko kwestia jednego człowieka, który jest zniewolony, a cała reszta publiczności jest wolna od problemu, nie? Okazuje się jeszcze, że większy problem mają Gerazyńczycy niż człowiek opętany. że oni są też zniewoleni złym duchem, tylko to się nie manifestuje. No właśnie, bo jakby tak każdy z ludzi dobrze w sobie poszukał, prawda, no to właściwie mógłby ustawić się w kolejce do tego uzdrowiciela i powiedzieć, to teraz ja. Tak, ja też chcę być uwolniony. A mimo to ci ludzie mówią nie, bo jest im dobrze ze swoim osobistym zniewoleniem przez grzech. Tak sobie myślę. Każdy z nas, każdy człowiek ma doświadczenie też zniewolenia. Jeżeli ktoś robi rachunek sumienia, no to widzi, że jest słaby, że jest kruchy. Nie? Świadomość bycia chorym. Myślę, że to jest coś, co w dzisiejszej kulturze tej masowej, którą mniej lub bardziej się jednak karmimy, jest takim absolutnym świadectwem bezradności, do dużej szansy, żeby trafić na margines w każdym razie. No jest to rodzaj niesprawności jakiejś, tak. To nie musi być fizyczna niesprawność. A zwłaszcza, jak mówimy o przykładzie opętanego, ta psychiczna. I mam przed sobą książkę Krzysztofa Kellera, to jest profesor UKSW, polonista, poeta. I to jest jego tomik wierszy, który się nazywa Kraj Gerazeńczyków. I on pisze, że uzdrowiciela wita tu wrzask opętanego, a żegnają go, by sobie poszedł, bo Kraj Gerazeńczyków to raczej stan ducha niż kraina geograficzna. I właściwie ojciec się do tego zdecydowanie przychyla, i ojciec Pelanowski, i właściwie wnikliwy obserwator rzeczywistości naszej musi się z tym zgodzić. No ale też podpowiada nam nasze sumienie, że chwila, ale to uważaj najpierw na siebie. Czy ty należysz do tej grupy? Tak? Czy ten stan ducha także tobie się udziela? I właściwie jaka jest tego najgłębsza przyczyna? Żeby znaleźć skuteczne lekarstwo, nie? Jedyny ratunek w Jezusie Chrystusie. Bez Niego to już nie ma szans w ogóle. Na nic. Mnie osobiście bardzo to dotyka, że Jezus umarł za kogoś, kto go zabił. Jezus umiera za oprawcę. Ja go zamordowałem. Moim grzechem. I dla mnie to jest dobra nowina, że jest ktoś, kto mnie uwolnił. Jest ktoś, kto mnie uwalnia. Bo grób nie jest końcem. Grób nie jest końcem. Grób jest pusty. Jak mu nie wierzyć, jak mu nie ufać, w życiu nie na rękach nosił, szanował każdy mój krok, przecierał mi szlak i karczował lasy, bym widział cel. Jak mu nie wierzyć, jak mu nie ufać, w bólu i smutku ze mną był, pocieszał z krzyża, ukradkiem liczył me łzy, uwalniał od zła i wyprawiał ucztę, gdy chciałem mu przyjść. Ojcze, wierzę ci, Chryste, ufam Tobie, Duchu Święty, przymnażaj wiary, by nie ustała. Jak mu nie wierzyć, jak mu nie ufać, skoro z miłości zbawię. Zostawił ziarno i mocno podlał je krwią. Nasienie na siew niech zapada w duszę i daje plon. Ojcze, wierzę ci, Chryste, ufam Tobie, Duchu Święty, przymnażaj wiary, by nie ustała. Ojcze, wierzę ci, Chryste, ufam Tobie, Duchu Święty, przymnażaj wiary, by nie ustała. łaskawy, łaskawy jest nasz Pan, godzien wszelkiej chwały. Niech wszystko, co żyje, Ciebie chwali. Przez Ciebie i dla Ciebie zostaliśmy stworzeni dla Twojej chwały, dla Twoich celów, dla Twojej wiecznej miłości. Przyjmij całą chwałę i uwielbienie z naszych serc, z naszego życia. Szukamy winnego, by na niego przerzucić wszystkie śmieci sumienia. W Gerazie był nim opętany, a w świecie potrzebny jest wcielony Bóg, by wreszcie z nim skończyć i przestać się stresować jego obecnością. I mnie się właśnie wydaje, że te wszystkie krzyki to tak naprawdę są krzyki tego legionu lub legionów, które są w sprytnych różnych miejscach zakamuflowane i posługujące się ludźmi, prawda? W różnych filozofiach. I... Zresztą na ich zgubę. Taka, zgrozu, takie szaleńczy krzyk, który do niczego nie prowadzi, nie? Szaleńcze pragnienie, żeby pozbyć się głosu wołającego na pustyni Jana Chrzciciela, który uświadamia człowiekowi jego kondycję i człowiek mówi, nie chcę tego słyszeć. Przecież to każdy z nas tego przeżywa gdzieś tam, coś tam zgrzeszymy albo idziemy jakąś złą drogą, wchodzimy w jakieś dwuznaczności życiowe i na początku człowiek się broni, mówi nie, to jest dobre, okłamujemy siebie samego, czyli odrzucamy Chrystusa, mówi nie, Jezu, nie wchodź do tych moich przestrzeni, ja Ci oddaję Ci moje życie, ale tu do tego pokoiczku nie wchodź, bo to jest mój pokoik, bo tu mi jeszcze się podoba, nie? I każdy człowiek jakoś też ma tego doświadczenie, ale też w świecie to też bardzo mocno widać tylko już w takim makrokosmosie, nie? Że to nie tylko osobiście człowiek może takie coś zrobić, ale czasami to w imię prawdy jakiejś pojętej szeroko, w imię, nie wiem, prawa do, czy do głosowania, czy do prawa do czegokolwiek, że ja mogę powiedzieć Jezusowi Chrystusowi nie, odejdź od naszych granic, nie wtrącaj się w nasze życie i to jest tragiczne. Oczywiście Jezus się nie zraża, nie? Cały czas próbuje. Ostatnio słyszałem taką piękną wypowiedź pana Grzegorza Górnego, który komentował to zdanie: bramy piekielne nie przemogą Kościoła. I on mówi, że zazwyczaj nam się kojarzy ten tekst w taki sposób, że stawiamy się w pozycji defensywnej, że to stoimy i mamy nadzieję, że no bramy niepiekalne nie przemogą do Kościoła, czyli no demon ostatecznie nas nie zniszczy, damy radę, no bo jest trudno, ale no jakoś damy radę. A on mówi, nie, bramy piekielne nie atakują, brama nie atakuje, brama się broni. I skoro Jezus mówi, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, to my jako chrześcijanie nie jesteśmy w defensywie. My jesteśmy w ofensywie, ale kiedy Jezus Chrystus wchodzi, to bramy piekielne nie dadzą rady, nie wytrzyma to. Bardzo mi się to spodobało, bo zazwyczaj sam byłem przez lata myślałem. Czyli inaczej mówiąc, ta forteca jest z drugiej strony zupełnie. Tak, tak. To nie my mamy się bronić. My mamy ogłaszać zwycięstwo Jezusa Chrystusa, a gdzie Jezus Chrystus wchodzi, to nawet trzoda świnie robi zamęt i wpada do jeziora. Poza tobą nie znajdę nigdy życia. Poza tobą, do kogo miałbym pójść? Tylko w tobie bezpieczna moja dusza. Tylko w tobie pokój mój. Twoja miłość przytula każdy ból. Twoja miłość uzdrawia me marzenia. Twoja miłość serce moje zmienia i uwodzi całego mnie. Dziś usłysz wołanie mojego serca. Niech przyjdzie przełom Twój, jak bezbrana rzeka życia. Poza tobą nie znajdę nigdy życia. Poza tobą do kogo miałbym pójść? Tylko w tobie bezpieczna moja dusza. Tylko w tobie pokój mój. Twoja miłość przytula każdy ból. Twoja miłość uzdrawia me marzenia. Twoja miłość serce moje zmienia i uwodzi całego mnie. Dziś usłysz wołanie mojego serca. wołanie mojego serca. Niech przyjdzie przełom Twój, jak wezbrana rzeka życia. Niech przyjdzie wicher Twój, rozwali ostatni mur niewiary. Więc uzdrów mnie i ożyw mnie. Usłysz wołanie mojego serca. Wpadają do jeziora te świnie w Gerazie. To świnie oczywiście łatwo też potraktować jako taką przenośnie wszystkich innych naszych materialnych zabezpieczeń lub świństw naszych. Świństw i radości, które powodują, że nam się dobrze żyje, tak? Taka tłusta świnia, a tu nagle wszystkie naraz. I co teraz poczniemy? Co my teraz poczniemy, prawda? Zostajemy sami ze sobą. Choć Jezus wcale nie chce nam zabrać tego, czego nam potrzeba tak naprawdę. Wręcz przeciwnie. Nawet mówi, że najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a reszta będzie wam dodana. Mhm. Bo psalmy mówią, szukającym Pana niczego nie zabraknie. Nie? On nie chce mnie ogołodzić ani niczego. Wręcz przeciwnie, chce się o mnie zatroszczyć wielokrotnie. Jezus do różnych świętych mówił, najpierw zatroszcz się o mnie, a ja zatroszczę się o ciebie. Wiesz, dlaczego ci czegoś tam brakuje? No bo nie pozwalasz mi działać. Chyba do świętej Faustyny Jezus powiedział, czy do ojca Pio, już nie pamiętam. Ślubowałyście albo ślubowaliście ubóstwo, ale tego nie przestrzegacie, dlatego ja się nie mogę o was zatroszczyć. Gdybyście się zgodzili na wypełnienie tego ślubu, to ja bym był waszym zabezpieczeniem. Ale nie pozwalacie mi, żebym był waszym zabezpieczeniem. Każdy z nas, myślę, że ma lęk przed oddaniem Bogu życia. Nawet o tym napisałem w tej książce, że chcemy oddać Bogu życie i kiedy już mamy powiedzieć, o Jezu, oddaję ci moje życie, oddaję ci moją pracę, moje zdrowie, moje pieniądze, moje relacje, przyjaźnie, przyszłość, to od razu gdzieś tam z drugiej strony demon przychodzi i mówi, nie oddawaj, bo jeżeli to oddasz, to znaczy, że stracisz. Nie oddawaj Bogu zdrowia, bo znaczy jutro rak, tak? pieniędzy, znaczy co? Znaczy jutro to co? Spali ci się chałupa. Ale, no ale właśnie, ale cały czas nas tenże demon lub te demony utwierdzają w przekonaniu, że wszystko, co dla nas istotne i co się o nas rozstrzyga, jest tutaj. Tak. Że znaczy tu... stracisz... No, alfa i omega wszystkiego. Tutaj stracisz. Tak. To znaczy, że w ogóle dramat, koniec, wszystko stracisz, bo jest tylko tutaj. A on dobrze wie, że nie jest tylko tutaj i że ta strata to jest jego zysk, bo zabiera kogoś kolejnego ze sobą. I to wcale nie po to, żeby się nim cieszyć, prawda? Bardzo mi się podobało kiedyś, parę lat temu, pamiętam jednego z naszych ojców i zawiozłem do jego mamy, bo mama się zapytała, mówi, powiedz mi, jak to jest po śmierci? A on mówi, no po śmierci to jest tak samo, jak jest dziecko w łonie matki. Przez 9 miesięcy jest w łonie matki i w tym łonie temu dziecku się wydaje, że to łono to jest cały świat. Bo nie zna innego. Pokarm na wyciągnięcie ręki, najczystsza woda na świecie. Co prawda słyszy jakieś dźwięki z zewnątrz, mama, tata, ale no nie wie, kto to jest i nie zna języka. Ale po 9 miesiącach to dziecko wyskakuje na zewnątrz, mówi i jest zdziwione. Mówi, to o to tu chodziło? Tu jest mama, tata, rodzeństwo, drzewa, lasy, jakieś pola, nie wiadomo, gwiazdy, księżyc. I ten ojciec mówi, mamo, to tak samo jest z naszym życiem i śmiercią i życiem po śmierci, nie? Że my tu żyjemy ileś tam lat, kurczowo się trzymamy tego życia, wydaje nam się, że to jest wszystko, ale przechodzimy na drugą stronę i człowiek się dziwi. To o to tu chodziło? To życie na ziemi w porównaniu z tym, co jest później, to jest jakiś milimetr do 500-kilometrowej linijki, nie? To jest moment. Czy obrazy z Biblii mogą być kluczem do zrozumienia dzisiejszej rzeczywistości, a także nas samych? Ojciec Piotr Łoza, Paulin, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Wołanie z Gerazy. Zachęcam Państwa do lektury niełatwej, dość mocnej, może niekoniecznie do poduszki, ale na pewno w dzisiejszych czasach nam bardzo potrzebnej. Ojciec Piotr Łoza, Paulin, rozmawiałem z nim o książce Wołanie z Gerazy. Jak się Państwo zorientowali, bardzo odpowiednia rozmowa, odpowiedni przedmiot rozmowy na początek Wielkiego Postu. Proponuję Państwu, to jest jedna z takich moich metod, które dla mnie się sprawdziły, ale oczywiście jak Państwo zdecydują, żeby pójść tropem kilku takich przemawiających do serca fragmentów Ewangelii i je sobie rozważyć, ale nie tylko samemu, ale także spróbować coś o nich przeczytać. Dla mnie jednym z takich fragmentów jest właśnie ta historia o wypędzeniu opętanego, ale tak właściwie, jak wynika z tej rozmowy, bardziej historia o Gerazeńczykach, o ludziach, którzy powiedzieli, nie chcemy cię tutaj, idź sobie, idź, prorokuj gdzie indziej. Warto się też zastanowić, czy troszeczkę nasze czasy nie są takim okresem, w którym coraz większa ilość osób w coraz większej ilości przestrzeni Bóg, Jezus Chrystus po prostu ludziom zawadza i mówią idź prorokuj gdzie indziej, nie chcemy cię tutaj. Robią to dość lekkomyślnie, nie wiedząc, że tak naprawdę najwięcej tracą oni sami. A zyskuje zły duch, który działa i krąży i jak mówi Pismo, patrzy kogo by tutaj pożreć. Tak sobie troszeczkę w małym kazaniu pozwoliłem powiedzieć Państwu przy okazji okresu wielkopostnego, ale to tylko dlatego, żeby podzielić się czymś dobrym i żeby pójść we właściwą stronę. Towarzyszył tej rozmowie, towarzyszył Mateo, tak jak powiedziałem, z płyty Król Wszechświatów, płyty bardzo uznanej, płyty utytułowanej też, kiedy ukazała się przed 2 laty. Ojcze nasz, jak mu nie wierzyć, i Przełom, ten najdłuższy utwór. Ojcze nasz, jak się Państwo zorientowali, muzyka napisana do modlitwy pańskiej, ale kto uważnie słuchał, ten się zorientował, że nie całkiem idzie sobie po prostu ten tekst, tak jak ta modlitwa jest podana nam w Piśmie Świętym, choć oczywiście myśl i wierność temu tekstowi jest oczywiście w pełni przez Mateo oddana. Mateo współpracuje tutaj z ludźmi, którzy oczywiście od wielu lat z nim współpracują. To jest jego muzyka, słowa według Ewangelii świętego Mateusza. Oczywiście właściwie można powiedzieć, że jest to takie troszeczkę mateowe tłumaczenie tego tekstu. Poza Ojcze Nasz mieliśmy utwór, który towarzyszył nam dalej. Ciebie, nie Ciebie Boże chwalimy, tylko Jak Błogo Wiedzieć. No to jest też kolejny utwór z tego, jakby to powiedzieć, skarbca muzyki tradycyjnej, którą Mateo postanowił wykorzystać. Płyta Król Wszechświatów, Przełom, ten najdłuższy utwór na płycie, który mnie się osobiście najbardziej podoba. Nie wiem, co Państwo na to. Słowa Paweł Zarecki, Mateusz Otręba, muzyka Paweł Zarecki. Poza Tobą nie znajdę nigdy życia, poza Tobą do kogo miałbym pójść? Tylko w Tobie bezpieczna moja dusza, tylko w Tobie pokój mój. No i to jest takie bardzo piękne streszczenie tego, co też się powinno w Wielkim Poście z nami dokonać, aby rozwalić ostatni mur niewiary, aby przyszedł Twój powiew. Mateo towarzyszył mojej rozmowie z ojcem Piotrem Łozą. A zanim usłyszymy jeszcze utwór, bardzo lubię ten utwór, on może mi się tak troszeczkę, może Państwu też, z ludowością kojarzy, mianowicie Wszystka moja nadzieja u Boga mojego, to jeszcze powiem Państwu o kilku wydarzeniach muzycznych, które przed nami. Mianowicie, no to niestety już wczoraj w Katedrze Warszawsko-Praskiej odbył się koncert Dziękczyny Wielkopostny młodych muzyków symfonicznych, ale za to 17 marca o 13:30 w Katedrze Świętego Floriana na Pradze koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu chóru Solideo z dyrygentem Józefem Łuszczyńską. Zapraszam Państwa na to wydarzenie, kto może. No i teraz jeszcze o czymś, co każdy może sobie usłyszeć, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Mianowicie ukazały się dwa bardzo ciekawe teledyski. Pierwszy to jest teledysk zespołu Pinocchio Brothers, zatytułowany Bóg jest wśród nas. To jest z nowej płyty tej grupy, którą tworzy między innymi Trzech Księży. To też w Polsce nieczęsta sytuacja. Pinocchio Brothers, Bóg jest wśród nas, teledysk. A także teledysk z kręgu muzyki rapowej, muzyki hip-hopowej. Shake Before Yous nagrał teledysk zatytułowany Mamo, skierowany do kobiet, które z jakichkolwiek powodów rozważają lub będą rozważały dokonanie aborcji. Tekst napisany w formie apelu dziecka do matki. Bardzo poruszający i mocny teledysk Shake Before Yousa Mamo. No i jeszcze jedna rzecz. Otóż od kilku lat Poplajcie docelowa Klubu Kawiarni Katolickiej w Warszawie szykuje się otwarcie takiego miejsca na Chłodnej, niedaleko kościoła świętego Andrzeja. Będzie się nazywało Agere Contra, czyli Idź pod prąd. No i trwa zbiórka. Zbiórka, bo ten lokal trzeba odnowić, trzeba go wyremontować, jak to zwykle bywa w społeczeństwie deklarującym się jako katolickie. I w Warszawie, dużym mieście, bardzo różnym, jest kłopot z tym, żeby to zaczęło działać. Jest więc przeprowadzona zbiórka na stronie zrzutka.pl. Mogą Państwo wpłacić choćby małą cegiełkę na powstanie takiego miejsca dyskusji, koncertów, spotkań, dobrej kawy, ciasta, gdzie mogą się spotkać chrześcijanie, katolicy, podyskutować i porozmawiać. Agere Contra w Warszawie na Chłodnej. Serdecznie Państwa zachęcam, zrzutka.pl, żeby wesprzeć to dzieło. No a w drugiej godzinie naszego spotkania, po godzinie 7, spotkanie z Jerzym Strukiem, liderem i założycielem grupy Arete. Może Państwo pamiętają, taka grupa, bardzo ciekawa muzyka z pogranicza takiej krainy łagodności, lekkiego rocka, bardzo poetycka i bardzo mocna, głęboka chrześcijańska. Zapraszam Państwa do pozostania przy radiornikach po godzinie 7. No a teraz już Mateo jeszcze raz. Wszystka moja nadzieja. zasmuci, Bóg pocieszy. On jest Panem wszelkiej rzeczy, także i mojej. Ufam w miłosierdzie Jego, On mnie pocieszy grzesznego. Mam w Nim nadzieję. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze mnie Pan Bóg nie zabrał, tak? A mu w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne.